Yahya pasala 2. Duang bongi mangkan na joo, den to botting jio kota Kana tana Galilea. Na den to da ito indo na puang isa jio. Dipawantoi puang isa sola anak gurun na naratu. Ia to na capu mo to anggoro, mangkada mi indo na lako puang isa na kuah. Capu i anggoro na. Mebali i puang isa na kuah. Oh indo, danggi paswana, te eda panadete iwat tungku lampang pesenan kaleku. Nakua indona puang isang kuan ni toto disua. Moi apa nasuan kamu, pugauk bangi. Denanan busu batu si geja tonggo jio. Dipasadia dipani wai la dipenjene si turu ada anato Yahudi. Ia tomesa busu, agi-agi la saratu litere isinna. Nakua puang isang kuan ni tulak koto disua. Isi wai tu umat ibusu. Na pepono itongan mi wai. Na kua omo puang isa. Syokki cidi, mi bawan ni joo to dipatoi sara. Male mi nabawan. Na cobai joo wai menjaji mo anggoro. Apa teda nesen ni kumua, anggoro poliumbore ya joo. Ia mandara toto disua nesen ni. Na tambai i joo to botting muane. Na kuan ni. Ia to tau, na pangolo ya jolo to anggoro kami nang melo. Ia kemang kami hinto taun perasai itu melona, mana erito biasanna. Apa ia to kita te, tahan na to melona, ratu lako capa na pamoroasan. Jomo kota Kana, tanah Galilea, nani puang isam pugauki jo tanda mejangaran. Ia mo jo tanda mejangaran bunga na pugauk, nani impa pikitan ni kamala abiranna, na katapa ii anak gurunna. Ia to namangka mo joo, malemi puang isa lako kota Kapernaum, sola Indona, sile tona na anak gurunna, apa batu pirang-pirang bongiri jio. Ia joo watu madoimi nadete pangramianna to Yahudi, disanga allo Paska, na male puang isa de kota Yerusalem. Na ampai puang isa jo rante bola puang ala ta'ala to pangdangkang sapin, beke, gembala, sola jangan-jangan, na tompasitong kadoi kumadok po jio. Nalami ulang puang isa nagaragay perandi. Namane nulai ngasan ni to tau mesunlan may rante bola puang ala ta'ala, sola sinin na bekena, gembala na, na sapin na. Ia todoi di pang petongkan na pesamboran ni doolitak. Namana yang balik tua ito mejana. Na kuang kuan ni to pangdangkang jangan-jangan. Alay ngasan ni tu umati. Danggi mi pasusi ipasa ato bolana ambeku. Tapa na ngaran anak gurun na to diukilan sura ala ta'ala kumua. Eh puang, pangkabudayangku lako bolami impamalusu penawangku. Ia to pekanderan to Yahudi, newali puang isa na puan ni. Tanda mejanggaran apa ralata pugau, tompa manasoy kumua, wadengke mpugau kisus itu. Na pebali puang isa na kuwa. Ropokan ni te ebola puang Allah Ta'ala, natalung allo rakuni impake deh polei. Jangahi to pekanderan to Yahudi na puan ni. Wah, matang puluhan ng taon na dininggaragay te bola puang latala. Antakule la umpakede talunga lora. Apa iya to nasanga puang isa bola puang latala batang kalena iya. Mangka mira tuo pole puang isa jo may kamatian na namane ningaran ni anak burun na kumua. Mangka mo na pau jo. Maneri nakatapay to apa diukilan sura Allah Ta'ala. Sola to apa mangka na pau puang isa. Jauh na pi kota Yerusalem puang isa to na pangramian Paska, na buda tau matappa lako kalena, sanga na kitay to tanda mejangaran na pogau. Apa ya to puang isa, teda na katappa itu lako tau, na sabanay sen ngasan to penawan na tau. Teda na parallo di pangpesenan lako puang isa kumua, matumba si paan na totolino, na sabanay sen jolo iya to apalan penawan na tau.